Og dermed setter vi igjen over til Eidsivating lagmannsrett. Stille i salen. Vil tiltalte reise seg? Erkjenner de, Benton Brask, at de i markveien 16B, natten til 14. juli inneværende år, med fullt overlegg og uten påviselig nedsettelse av bevissthet i gjerningsøyeblikket, eller under den foregående planlegging av de straffbare forhold de i dag står tiltalt for, ved hjelp av urettmessig ervervet og dessuten etter straffelovens paragraf 14, tredje ledd, lisenspliktig redskap, uprovosert og utelukkende i personlig vinningshensikt, og med en sjokkerende ringakt for de grunnleggende verdier og prinsipper rettsstaten, med de konsekvenser, uten at dette på noen måte, eller på andre tenkelige måter, som kan føre til brudd på straffelovens verken juridisk eller jeg tar den fra begynnelsen. Erkjenner de, Benton Brask, at de i markveien 16B, natten til 14. juli inneværende år, med fullt overlegg og uten påviselig nedsettelse av straffelovsparagrafen. Erkjenner de, Benton Brask, at i natten til markveien 16 betar denne som hos dem? Nei, dette er jo bare tull. Saken henlegges på grunn av bevismaterialets lengde. Kan vi få en ny en med litt kortere tiltale?